Over favorieten gesproken, Baby Comeback van Player. Zometeen Rob de Graaf, expert in verbeteren en werkprocessen. Het gaat over dagstart. Wat is dagstart? Nou, dat hoor je straks na R.E.M. Man on the Moon uit 1992. Martha. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. About this one, tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. We'll be right back. Dag start, de vergeten sleutel tot werkplezier. Deze uitspraak komt van Rob de Graaf, lean- en procesverbeteraar. Rob, welkom. Dankjewel. Rob, dagstart, toen ik op de lagere school zat, ja, dat heette toen zo, was dat het gebed. Oh. Ik benieuwd wat jij onder een dagstart verstaat. Nou, ik denk dat het niet zo heel erg veel scheelt, maar want ik denk dat je met het gebed de dag begon. Ja. Klopt dat? Ja, zeker. Ja, en met een dagstart doe je precies hetzelfde, alleen dan even zonder gebed, maar je begint wel de dag. Ja, maar wij keken daarbij even denkbeeldig naar boven. Oké. Maar bij jou ligt de focus misschien wel ergens anders op. Ja, die ligt op het werk. Dus eigenlijk op wat er die dag gaat gebeuren. Daarvoor wil je een dagstart doen. Ja, en voor welke functies binnen een bedrijf is nou zo'n dagstart zinvol? Ik zal eerst een klein beetje uitleggen wat een dagstart is. Oké. En ik heb het eigenlijk altijd over een dagstartbord. Want ik vind dat je een dagstart niet kan doen zonder dat je het visueel maakt. Want belangrijk is dat mensen kunnen zien wat je aan het doen bent. En de reden waarom je vaak met een dagstart gaat beginnen, is omdat je meer afstemming wil hebben met je team. Dat je duidelijk wil hebben wat voor taken zijn er nou op een dag. Zijn er bijzonderheden? Lopen we vandaag tegen bepaalde dingen aan? En een dagstartbord is zo ingericht dat je een operationeel gedeelte hebt. Dus alles wat er die dag gebeurt. Een verbetergedeelte. Dus wat kunnen wij als team vandaag anders doen, zodat het morgen beter gaat. En een stukje, ja, lastig. De kwaliteitsindicatoren wil je daarop zien. Maar dan vanuit het team. Dus wat doet het team nu eigenlijk op de werkvloer aan het verbeteren van kwaliteit? Gaat het dan over de teamleiders of het hele team? Het hele team. Het is juist iets wat gedragen moet worden door de... Ja, mensen vinden het wel eens moeilijk, het woord werkvloer. Ik vind het altijd een lastige, want wat zeg je dan? Maar eigenlijk, de mensen die werken op de plek waar het gebeurt, die hebben heel veel aan de dagstart. Ja, en ik vraag bewust het hele team of alleen de teamleiders, want niet iedereen, zeker in de zorg, begint op dezelfde tijd. Je hebt natuurlijk shifts, dus er zijn mensen die hebben de dagstart van gisteren misschien wel helemaal niet meegemaakt. Nee, maar dat is een hele mooie opmerking die je maakt. Je ziet bijvoorbeeld in de zorg heel veel teams die doen dagstarts op verschillende momenten. Dus dan eigenlijk een soort dienststart. En dus dan heb je de ochtend, de middag en de nacht. En dan gebruiken ze ook hetzelfde bord om de processen met elkaar af te stemmen. Dus dat kan. En sommige teams die zeggen, ja, er starten mensen om 7 uur op, starten mensen om 8 uur op. We zien elkaar eigenlijk pas om 1 uur of om 11 uur pas op dat moment. Dan doe je op dat moment de dagstart. Dat maakt niet uit. Dan is je 24 uur is verdeeld over 2 dagen. Ja, nou snap ik dat. Ik krijg er steeds meer een beeld bij. Hebt een bord voor je neus. Je, op willekeurige momenten of andere momenten dat iedereen deel kan nemen. En dan ga je inzoomen ook op gisteren, want het moet vandaag beter. Heb je dan altijd iets wat gisteren verbetering behoefde? Nou, eigenlijk wel. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar we zijn heel erg gewend om de zaken die verstoringen zijn of dingen die minder goed gingen, om die snel te vergeten en dan maar weer eromheen te lopen. En als ik in de zorg kijk, dan is dat helemaal aan de orde van de dag. Dus er gebeurt iets en je denkt bij jezelf, oh, wat vervelend dat dit gebeurt. Maar dit gebeurt heel vaak. Oké, accepteren en door. Maar we vergeten wel eens met elkaar dat bijvoorbeeld... Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een sleutel. En die sleutel, die zijn twee sleutels. En die lijken exact op elkaar. En iedere keer steek ik de verkeerde sleutel in het slot. En iedere keer als ik dat doe, dan denk ik, verdorie, ik moet weer mijn andere sleutel pakken. En dat kost me dus 10 of 15 seconden steeds. En dat doe ik iedere dag een paar keer. En als je dat dan een heel jaar bij elkaar optelt, dan schrik je er eigenlijk van wat je het kwijt bent aan tijd. De investering om dan dat op te lossen is heel simpel. Het is of je sloten vervangen, hè, één slot maken, of een labeltje maken aan de juiste sleutel. Ik voel nu al aan dat jij mij heel goed op een beter pad kan brengen, maar dat terzijde. We gaan het proberen of dat lukt. Maar wat is de kern van je boodschap? Je zei dingen moeten beter kunnen. Is communicatie ook de kern van je boodschap? Ja, maar vooral dat je dus moet investeren soms om een verandering te kunnen krijgen. Dus zoals bij die sleutel. Dus verander die sleutel en het kost je minder tijd. En dat is precies hetzelfde als bij een dagstart. Dus je investeert in de tijd bij een dagstart. En dat levert jou heel erg veel tijd op. Omdat je

cares about you. You don't have to act like you're alone, like the walls are closing in around you. You don't have to pretend no one knows, like there's no one that understands you. I'm not just some face you used to know. I know all about you. I know all about you. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. De volgende column die heet Informatieavond voor politieke partijen. En ze komen er weer aan, hè, de verkiezingen, u weet het. Eerst krijgen we nog de verkiezingen voor het landsbestuur. Nou, daar valt een hoop over te zeggen, maar dat doe ik niet en zeker niet hier. In het voorjaar komen er ook weer verkiezingen voor het gemeentebestuur. En iets zegt me dat de onderhandelingen voor de Tweede Kamer zo lang gaan duren totdat er zekerheid is voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus het gaat een lange tijd worden. Maar goed, het voorjaar dus de gemeenteraadsverkiezingen. Elke 4 jaar weer heel bijzonder om mee te maken. Maandenlange campagnes die worden afgerond op die ene dag dat u gaat stemmen. Ik ook. Daarna een tijd van onderhandelingen om zo uiteindelijk te komen tot een coalitie. Een coalitie, dat is een samenwerkingsverband van een aantal groepjes raadsleden. Die groepjes noemen we ook wel eens fractie, maar die term staat verder niet in de wet of zo. En die coalitie, die stelt een aantal wethouders voor. En die wethouders vormen dan samen met mij de jaren 2026 en later voor 4 jaar het college van BMW, dagelijks bestuur van de gemeente. Een heel proces, een hele verantwoordelijkheid. En om die politieke partijen die gaan meedoen met de verkiezingen in maart zo goed mogelijk voor te bereiden, hebben we een informatieavond gehouden. Dus niet per se voor de kandidaten, maar voor de partijen die die verkiezingen voor hun partijen, die mensen gaan voorbereiden, dus de besturen. Bijvoorbeeld over de vraag, wanneer lever je de lijst kandidaten precies aan? Dat staat allemaal in de kieswet, heel belangrijk dat het precies en goed gebeurt. Hoe gaan we mogelijke wethouders screenen? En hoe gaan we ze toetsen? En nou ja, hoeveel ruimte is er dan nog voor die kandidaat om eventueel te zeggen, ja, maar dit wil ik niet dat er naar buiten komt, dus ik doe maar niet mee of wel? Of, nou ja. Waar kun je terecht met vragen over de verkiezingen als politieke partij? Maar ook partijen die voor het eerst mee gaan doen. Die waren uitgenodigd, die kwamen ook. Het was een hele mooie avond met heel veel vragen en daar was het ook voor. Dus dat was leuk. Ik ben heel benieuwd hoe de verkiezingen en de campagne gaat lopen. Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel. Dat werd gespeeld en met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas of liep je door het hoge gras buiten de stad. Onhandig mompelde je wat. Onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. Die gaf ze eerder aan geen een. Zo'n mooie ring had jij alleen.

Direct met Soldier On uit 2020. En daarvoor prachtig liedje van Robert Long, Kalverliefde uit 1993. Zometeen te gast Wendy Kwaks. Ze is een bevlogen en creatieve veranderaar. Voor veranderpioniers, wat een mooi woord. Nou, straks gaan we allemaal luisteren wat het inhoudt. Na Dobie Gray met Drift Away uit 1973. You know that's a game that I hate to lose. And I'm feeling the strength. Free boys and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Outside looks so unkind, and I'm counting on you. Beat boys and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. And when my mind is free, you know a melody can move when I'm feeling blue. The guitar's coming through to soothe me. Thanks for the joy that you've given me. I want you to know I believe in your song. In rhythm and rhyme and harmony. The beat boys and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. In your rock and roll and drift away. Mijn gast in de studio is Wendy Kwaks. Wendy, welkom. Dankjewel. Je bent van de transformatiekracht. En dat is een kreet waar ik niet meteen iets op kan plakken en iets bij kan bedenken. Maar jij weet daar alles van, denk ik. Dus je kan het wel uitleggen, ook aan de luisteraar. Nou, dat hoop ik. Ik wil in ieder geval heel graag een poging doen. Ik hou me bezig met verandering, organisatieverandering. Ik ben consultant op het gebied van transformatie, grote transities, grote veranderprogramma's. En het valt mij enige jaren op dat de problemen die we in Nederland moeten oplossen, zowel in de publieke als de private sector, steeds complexer worden. En dat maakt het werk behoorlijk spannend en uitdagend. En mijn vak is om organisaties te helpen bij grote veranderopgaven en om de mensen die daarmee bezig zijn in beweging te krijgen. Ik breng mensen bij elkaar, publiek en privaat. Ik bouw ecosystemen. En help mensen met sociale innovaties om niet te praten over transformatie, maar daar uitvoering aan te geven. Ja, te gaan doen gewoon. Doen, ja. Want er is weerstand tegen verandering. Dat lijkt me. Ik denk als je niet duidelijk kan uitleggen waarom het nodig is, of de indruk wekt dat mensen het misschien niet goed genoeg doen, dan dat leidt wel tot weerstand. En de kunst is natuurlijk om verandering leuk te maken, maar om zeker ook uit te leggen wat er beter wordt als we daar met z'n allen de schouders onder zetten. Ja, heb je een voorbeeld van een stukje van die verandering in een organisatie? Ja, ik hou me heel graag bezig met het thema weerbaarheid. Nou, dat is een containerbegrip. Het is net zo'n misschien algemeen woord als transformatie. Mm-hmm. Maar het komt door mijn achtergrond bij het ministerie van Defensie. Daar heb ik 22 jaar gewerkt. En dat ging allemaal over weerbaarheid. En in deze huidige context waarin de veiligheidssituatie verslechtert, gaat het vooral over de burger en de samenleving betrekken bij het onderwerp veiligheid. Dat weerbaarheidsthema dat gaat erover dat iedereen in de samenleving een rol heeft en iedereen ook iets kan doen op zijn eigen niveau om het beter of weerbaarder te maken. En met mijn organisatie, Society Nexus, bouwen wij ecosystemen, dat zei ik net, publiek en privaat, om te zorgen dat gemeentes, organisaties, ministeries, maatschappelijke organisaties kunnen handelen en hun rol kunnen pakken in dat bredere thema weerbaarheid. Je hebt ook een boek geschreven over transformatiekracht. Ja. Het is een dik boek geworden. Het gaat over spiritualiteit, mystiek, manifestatie, kwantumfysica, gezondheid en meditatie. Dat is wel heel veel. Nou, en dat is ook weer een gek bruggetje misschien met waar we het net over hebben. Over defensie en nou gaan we het over mystiek hebben. Ja. Maar transformatiekracht gaat voor mij niet alleen over de veranderingen die in onze organisaties en de systemen nodig zijn. Maar dat begint altijd bij een veranderd manager of een leider of iemand die dit ziet. Die zegt, ik heb hier iets te doen. En wat ik heel leuk vond, is om naar mezelf en mijn eigen proces te kijken. En transformatie op mijn persoon te betrekken, in plaats van alleen maar naar buiten te kijken. Dus ja, een organisatie moet veranderen. Nee, maar wie doet dat dan? Ja. Nou, degene die daar zin in heeft, die daar iets in leert, die daar iets in wil betekenen. Dus transformatiekracht is niet alleen organisatieverandering, maar ook voor mij pure persoonlijk leiderschap. Ja. En daar gaat mijn boek over. En ja, je leest het voor, maar daar heb ik dus gebruik gemaakt van niet alleen maar wetenschap en studies, maar ook van spiritualiteit en mystiek. En is dat ook eigen ervaring? Dat is pure eigen ervaring. Ik heb in 2016 borstkanker gekregen. Toen ben ik een soort 9 maanden, 10 maanden uitgevallen bij mijn baan destijds bij Defensie. Mm-hmm. En in die tijd dacht ik, alles wat mij heeft gebracht tot waar ik ben, veel ratio, veel hard werken, veel voor mijn werk over hebben, studies doen om te verbeteren. Veel persoonlijke ontwikkeling. Alles wat ik heb gedaan heeft me gebracht waar ik nu ben. En nu weet ik het eigenlijk even niet meer. Nou ben ik mijn handvat kwijt. Ja, ja. Laat ik eens iets anders proberen dan wat ik ken. En gek genoeg had ik al een aantal jaren een enorme spirituele boekenkast verzameld. Want dat trok me altijd al. Ja, ja. Die boeken had ik natuurlijk nooit begrepen. Want daar staan allemaal hele mooie woorden in waarvan je denkt, dat zal wel, maar zo werkt dat voor mij niet. Nee. Totdat ik dacht, maar ik heb eigenlijk niks anders. Ja, dat is niet helemaal waar. Ik heb het medische circuit gevolgd. Hè, de medische wetenschap natuurlijk. Maar dit heeft je ook geholpen. Dat heeft mij persoonlijk ontzettend geholpen. En daarna dacht ik, dit is leuk. Want als je naar je eigen persoonlijke verandering wilt kijken, naar je eigen persoonlijke aannames en oordelen, en je gaat op die manier ook anders in je werk staan, dan kun je daar ook het verschil maken. Of in ieder geval andere resultaten bereiken dan je eerder deed. En dat ben ik bij Defensie gaan verkennen in de transformatie van de krijgsmacht. Daar kwam het bij mij organisatieverandering en persoonlijke verandering 1-op-1 samen. Ja, Transformatiekracht van Wendy Kwaks. Dat is het boek waar we het over hadden. En dat is te bestellen bij die grote boekhandels in Nederland. Wendy Kwaks, dank voor het gesprek. Oh, need you so. your hand but the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings. You got to learn to fly. Learn to live the love so free. And when we met Mr. Mrs. Broken Wings komen aan het einde van deze late avondshow van maandag 8 september. Morgen zit hier in de studio Bert de Wolf. Ook weer met de relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Dank aan Herman de Bruin en Tera Cox en natuurlijk Martijn Vroom voor hun bijdrage aan deze show. Kijk ook eens op www.delateavond.nl en daar kan je ook alle uitzendingen terugluisteren als je zou willen. En we hebben ook een Facebookpagina, de Late Avond ook. Dankjewel voor het luisteren, fijn dat je erbij was. Wel tussen voor straks en moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij was. All I need to live time. Get behind the sun and cast my weight. All I need is peace, this mind I can celebrate. All in all is something to give. All in all is something to give. All in all is something to do. All in all is something to do. All in all is something to live. Is where all I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live.